ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಯನ್ಮೂಲಮೀದೃಕ್ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ತತ್ವಂ ಯಮೂಲ ಮಾಂನಾಯ ಮಹಾದ್ರುಮಾಣಾಂ ತತ್ವೇನ ಜಾನಂತಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ ಪಂ ತೇ. ಯತ್ ಮೂಲಂ ಈದೃಕ್ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ತತ್ವಂ ಯಾ ಮೂಲಂ ಆಮ್ನಾಯ ಮಹಾದ್ರುಮಾಣಾಂ ತತ್ವೇನ ಜಾನಂತಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ ತ್ವಾಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಅಕ್ಷರ ಮಾತೃಕಾಂ ತೇ என்பதாக அக்ஷர மாத்திருக்காம் துவாம் என்பதாக பதச்சேதம். ரெண்டு விதமான பாட்டம் உண்டு, அக்ஷர மாத்திருக்காம் தேன் ஒரு பாட்டம், அக்ஷர மாத்திருக்காம் துவாம் என்பதாக ஒரு பாட்டம். ஆமக்ஷரா அமக்ஷர மாத்திருக்காம் தாமக்ஷரா அமக்ஷர மூலம் ஜோ அபி ஹம் தேக் ரஹே இஸ் பிரபஞ்ச் கோ யே சப்கா ஜோ மூல ஹை யத் மூலம் மூலம் எது மூலம் ஈதிருக் பிரதிபாதி தத்துவம் ஈதிருக்கு இஸ் பிரகார் ஈதிருக்கு கா மத்தலப் இஸ் பிரகார் ஹம் ஜோ ஜிஸ் பிரகார் சேத்தனா சேத்தனாத்மக் பிரபஞ்ச் கோ ஹம் தேக் ரஹே ஹை இஸ் துனியா மே சேத்தன் ஔர் அச்சேத்தன் தோ தத்துவ முக்கிய ரூப் சே ஹை இஸ்கே அந்தர்யாமி ரூப் சே பரமாத்ம தத்துவ ஹை யஹி தத்துவத்ரய ஹை சித் சித் அசித் ஈஸ்வரஹ. ஸ்தோத்ரத்மபி ஆலவந்தார் ஸ்தோத்ரமேபி தத்வேன யஸ் சிதசிதீஸ்வர தத்ஸ்வபாவ போகாபவர்க ததுபாய கதீருதாரஹ சந்தர்ஷயம் நிரமிமீத புராணரத்னம் தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய. ஸ்லோக் மீ ஜோ சேதன் அச்சேதன் ஈஸ்வர தத்துவ சித் அச்சித் ஈஸ்வர தத்துவம் கோ விபாக் கர்கே விஷ்ணு புராண் கே ரூப் சே ஜினோனே பிரணயம் கியா ஹை தஸ்மை பராசராய முனிவராய நமஹ தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய. ச பராசரஜி கேலி அப்னா பிரணாம் நிவேதன் கர்த்தே ஹி யமுனாச்சாரியஜி ஆலவந்தார் சுவாமிஜி. சோ சித் அச்சிதாத்மக் இஸ் ஜோ பிரபஞ்ச ஹை ஈதிருக்கு ஈதிருக்கு கா மத்லப் சித் அச்சித் ரூபேன ஈஸ்வர தத்துவ ரூபேன ஹம் வேதாந்த சே ஜானதே ஹை வேதாந்த தத்துவ சே வேதாந்தோ சே ஹம் ஜானதே ஹை கி சித் அச்சித் சப்கோ ஈஸ்வர் கி அந்தர்யாமி ஹை ஐசா ஹம் சமஜ்தே ஹை உசி சீஜ் கோ இதர் கேதே ஹை யத் மூலம் யே யன் மூலம் ஜிஸ் சேத்ரா சேத்ராத்மக் பிரபஞ்ச கா சப்கா காரணபூத தத்துவ ஹை ஜஹா சே ஹி யே சப் உத்பன்ன ஹுவா ஹை ஐசா யன் மூலம் ஈதிருக் பிரதிபாதி தத்துவம் யா மூலம் ஆம்நாய மகாத்ருமாணம் வேதரூபி படே படே பேடோ கோ ஜோஹி மூல ஹை எஸ் நிஸ்வசித்தம் வேதாஹ ஐசா ஜிஸ் பரமாத்மா கா ஜிஸ் பரமாத்மா கா நிஸ்வாஸ் உச்சுவாச நிஸ்வாஸ் கோ ஹி வேத கேதே ஹி ஐசா ஜோ உச்சுவாச நிஸ்வாஸ் கா மத்லப் ஹை ஜோ ஜோ பிராணவாயு கோ அந்தர் லேதே ஹை ஔர் பாஹர் சோட்தே ஹை யே நிஸ்வஸ் நிஸ்வசித்தம் சப்த சே கஹா ஜாதா ஹை யே உச்சுவாச நிஸ்வாஸ் சப்த சே கேதே ஹை ये और कुछ नहीं है, वेद जो है भगवान का श्वासोच्छ्वास है. या मूलम आमनाय महाद्रुमाणम जो परमात्मा तत्व ही आमनाय रूपी बड़े बड़े पेड़ों का भी कारण बनता है, कारण बनता है. या मूलम आमनाय महाद्रुमाणम तत्वेन जानन्ति विशुद्ध सत्वा विशुद्ध सत्वा. इस दुनिया में भी शुद्ध सत्वमय लोग हैं क्या? तो बहुत कम लोग हैं. ரஜோகுண தமோகுண கோ பகத் கம்ஜோர் கர்கே சத்வகுண கோ பகத் ஊஞ்சா ரக்னா ஹி மஹர்ஷியோ கா முக்கிய காம் ஹை. யே தபஸ்யா மே க்யோ ரஹதே ஹை தபஸ்வி க்யோ பன்தே ஹை ஔர் யே சாரோ ஆஸ்ரம் பிரம்மச்சரிய ஆஸ்ரம் கிரஹஸ்தாஸ்ரம் வானப்ரஸ்தாஸ்ரமம் சந்நியாசாஸ்ரம் யே சப் க்யோ ஸ்வீகார் கர்தே ஹை க்ரமஷஹ ஹம் யோகி பன்னே கே லியே பிரயாஸ் ஹை யே. ऐसे तत्व है ना विशुद्ध सत्व लोग जो योगी सम्राट होते हैं, बड़े बड़े योगी होते हैं, वो सब तत्व न जानती यथार्थ को जानते हैं, इस यथार्थ तत्व को परमात्मा तत्व को जानते हैं. तत्व न जानती विशुद्ध सत्वाः त्वाम अक्षराम अक्षर मातृकाम ताम ताम अक्षराम अक्षर मातृकाम अक्षर शब्द से उसे जानते हैं. कभी भी नाश नहीं होने वाला तत्व परमात्मा तत्व है, वैसा अक्षराम अक्षर मातृकाम सो अक्षर शब्द से कहे जाने वाले जो यद अक्षरम वेद विदो वदंती ऐसा अक्षर यानी अक्षर के रूप में आकार उकार इत्यादि अकार इकार आकार इत्यादि अक्षर जो है ये सबका भी मातृका ये सबका भी मूलभूत तत्व जो है वो ही परमात्मा है। क्योंकि ओम शब्द जो है ओम शब्द से प्रण से प्रतिपाद्य परमात्मा है। अकार उकार मकार से ही ये संपूर्ण दुनिया दुनिया में रहने वाले अक्षर हो या दुनिया में रहने वाले वस्तु तत्व हो ये सब प्रणव से निष्पन्न है ऐसा प्रतिपादन करता है वेद। ओमित्येकाक्षरम नमैतित्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि ओम ऐसा जो अक्षर आता है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म इति यही परमात्मा है। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म ऐसा एकाक्षर ब्रह्म के रूप से संपूर्ण जगत इस ओम से ही निष्पन्न हुआ। आकारार्थो विष्णु मकारार्थ जीव तो ईश्वर तत्व और जीव तत्व इन दोनों को जुड़ाने वाले वाली जो भगवती तत्व तीनों को आकार उकार मकार प्रणव बताता है ऐसा हम वहां भी समझते हैं प्रणव अर्थ में। तो तादृश है अक्षराम अक्षर मात्र काम ये सब ककार आदि अक्षरों का अकार आदि अक्षरों का भी मातृका मूलभूत तत्व के रूप से इस हयग्रीव भगवान को ही जानते हैं शुद्ध सत्वमय लोग। और शुद्ध सत्वमय लोग अपने ध्यान में निरंतर ध्यान में हयग्रीव भगवान को ही ज्ञान प्रदात्री देवता के रूप से संपूर्ण जगत का उद्भव स्थान के रूप से संपूर्ण जहाँ जहाँ विराजमान है ऐसा तत्व के रूप से जहाँ से वेद निष्पन्न हुआ हो ऐसे तत्व के रूप से इस हयग्रीव भगवान को ही शुद्ध सत्व लोग समझते हैं ऐसा भावार्थ इस श्लोक से अभिव्यक्त हो रहा है। फिर से एक बार श्लोक कहेंगे यन्मूलम् ईदृक् प्रतिभाति तत्त्वं या मूलम् आम्नाय महाद्रुमाणाम् तत्त्वेन जानन्ति विशुद्ध सत्त्वाः त्वामक्षराम् अक्षरमात्रकाम् त्वाम् ऐसा भी बता सकते हैं त्वामक्षराम् अक्षरमात्रकाम् ताम् ऐसा भी बता सकते हैं कोई आपत्ति नहीं। और उभयधा भी पाठभेद है आगे का श्लोक बताते हैं अव्याकृताद्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि चयानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः। अव्याकृतात् व्याकृतवान् असि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वर त्वां त्वदुपज्ञवाचः ऐसा पदच्छेद कर लेना। वागीश्वर है ऐसा भगवान का संबोधन है वाक तत्व जो है अर्थात सरस्वती तत्व जो है अर्थात एक ज्ञान प्रदात्री देवता के रूप से हम सरस्वती को जानते हैं ना उसे वाग देवी भी बोलते हैं अथवा वेद वाणी रूपी जो वचन है वेद संपूर्ण वेद रूपी जो वाणी है उसे भी उसका भी ईश्वर है परमात्मा ही वो सबको संभालने वाले हैं प्रलय समय में भी। इसलिए वागीश्वर है पूर्वम त्वम पहले आप वागीश्वर है पूर्वम सृष्टि के पहले त्वम अव्याकृतात् यानी नामानि रूपाणि व्याकृतवान् अव्याकृत मूल प्रकृति से अर्थात मूल प्रकृति ही ऐसा एक प्रकृति तत्व से अव्याकृतात् यानि नामानि रूपाणि व्याकृतवान् जिस नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपंचनम् वेद शब्देभ्य एव आदौ देवादीनां चकार सह ऐसा विष्णु पुराण कहता है अर्थात सृष्टि के पहले और पहले उसके पहले भी सृष्टि थी उसके पहले भी सृष्टि थी अनाद काल से सृष्टि आ रहा है कभी प्रलय आ गया समझ लीजिए प्रलय में दाता यथापूर्व अकल्प प्रलय के पश्चात पहले जैसी ही सृष्टि भगवान फिर से करते हैं तब कैसे करते हैं आधार क्या है किस प्रकार बनाना ऐसा कुछ नियम है ऐसा पूछे तो नाम रूपम च भूतानाम इस वस्तु का नाम ये है इस वस्तु का स्वरूप ये है इत्यादि सब नियम वेद से ही लेकर किए हैं। वेद सूचना देती है ये इंद्र है तो सहस्राक्ष है हजार अंक वाला है चतुर्मुख है ब्रह्मा है चार मुख वाला है ऐसा वेद कहता है सबके बारे में उन्हीं शब्दों को स्मरण करके उसके पहले कैसे थे उसको याद करके स्मरण पूर्वक संपूर्ण सृष्टि को भगवान फिर से वेद शब्द से ही बनाते हैं। इसलिए अव्यासतात् व्यासतवानसी, अव्यासत से जिस नाम को और जिस रूप को जिस घटपटादि घट है, घर है, मनुष्य है और अज है, गज है, पशु है, पक्षी है, मानव है, दानव है, इन सबको नाम, जो भी नाम है और जो भी रूप है, मेरा नाम हो, मेरा रूप हो, मेरा स्वरूप हो, करचरणादि अवयव हो, इन सबको कैसे भगवान सृष्टि करते हैं वेद से ही लेकर करते हैं, जागृतवानसी आप ही सृष्टि करते हैं हे भगवान। तेषां चरमां प्रतिष्ठां त्वां, परंतु आप ही सबका कारण हो, कुछ लोग ही जान पाते हैं। तेषां चरमां प्रतिष्ठां, ये एक एक शब्द भी अंततः परमात्मा का ही वाचक है। घट बोले तो नॉट ओनली पार्ट इज द मीनिंग, इसका मतलब केवल पार्ट नहीं है, परंतु पार्ट के लिए भी अंतर्यामी परमात्मा जो है उसी को भी वो घट शब्द बता देगा। घट शब्द का अर्थ केवल घट नहीं है या घट का आकार नहीं है, घट का लक्षण नहीं है, परंतु घट की घट भी है और घट का अंतर्यामी जो परमात्मा है वो भी मतलब है। जैसे कुछ लोग कहते हैं घटक तो जाति मतलब है, आकृति उसका जो शेप है वही मतलब है घट शब्द का, घट व्यक्ति मतलब है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, परंतु उसका अंतर्यामी परमात्मा भी घट शब्द का अर्थ है। ऐकदात्मिदम सर्वम, ये पूरा दुनिया परमात्मा का ही स्वरूप है ऐसा बताने वाले वेद वाक्यों को तभी अर्थ सही रहेगा। और प्रतिष्ठां चरमां प्रतिष्ठां, तेषां चरमां प्रतिष्ठां, इन शब्दों का शब्द सब जहाँ जाकर अंत में परमात्मा में ही जाकर पर्यवसान होते हैं, जहाँ समाप्त होते हैं, और ऐसा त्वाम तुझे रुद्रपज्ञवाचस समसंति, आप ही से आप ही ने जिन वेद में जिन वेदों में अमुक शब्दों का प्रयोग किए हैं उन्हीं सब वो सब शब्द आप ही को बताते हैं, आपके अलावा और किसी में पर्यवसान होने में वो असमर्थ हैं, आप ही अंतर्यामी हैं, इसलिए अंतर्य सच तदनु प्रविश्य सत सत्यच्छा भवत, ऐसा वेद भी क्या कहता है कि इदम सदगम सर्वम असृजत तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनु प्रविश्य सत सत्यच्छा भवत, इन वस्तुओं को सबकी सृष्टि करने के बाद उसमें अंत प्रवेश किए, अंतर्यामी बनकर रहे, सभी इन सब वस्तुओं का वस्तुत्व प्राप्त हुआ, एक नाम प्राप्त हुआ, एक स्वरूप प्राप्त हुआ, नहीं तो इन सबको परमात्मा अंतर्यामी के रूप से नहीं विराजमान होते अगर, तो इन सबको ऐसा नाम इत्यादि नहीं हो सकता, न तो शेप हो सकता। ऐसी परिस्थिति में हम आज समझ कर बताते हैं चरमां प्रतिष्ठां त्वां तदुपज्ञवाचः, आप ही से जो आविष्कृत वेद है वो स्वयं कहता है, जैसे पृथ्वी शरीरम, जैसे आप शरीरम, जैसे वायु शरीरम, ऐसा हरे तत्वों को परमात्मा का शरीर बताते हुए उसी में अंतर्यामी के रूप से विराजमान तत्व भी परमात्मा है। यह पृथ्वीयाम तिष्ठन यम पृथ्वी न वेद, यस्य पृथ्वी शरीरम यम यह पृथ्वी मंत्रो यमेति सदा आत्मा अंतर्यामी अमृतः, ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में इन सब चीजों को परमात्मात्मक है, परमात्मा ही इन सबका भी आत्मा है। जैसे हमारे लिए आत्मा एक है, शरीर के लिए आत्मा है, उसी प्रकार जगत सर्व परमात्मा का शरीर है, तो उसका आत्मा परमात्मा है, ऐसा बताने वाले वेद वाक्यों का तात्पर्य को इस श्लोक में अभिव्यक्ति करते हैं। अव्याकृता व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं संसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां तदुपज्ञ वाचः। आगे का श्लोक देखते हैं। मुग्धेन्दु निष्यन्द विलोभनीयां मूर्तिं तवानन्द सुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः। मुग्धेन्दु निष्यन्द विलोभनीयां मूर्तिं तवानन्द सुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः। मुग्धेन्दु निष्यन्द विलोभनीयां मूर्तिं तव आनंद सुधा प्रसूतिं विपश्चितः चेतसि भावयन्ते वेलाम् उदाराम् इव दुग्धसिन्धोः। ऐसा पदच्छेद है। मुग्ध इंदु निष्यंद विलोभनीयम, जो जो छोटा सा चंद्र है और जैसे अमावस्या के बाद फिर से चंद्र जैसे बड़ा होना शुरू करता है, तो तब छोटा जो चंद्र है उस चंद्र का स्वरूप जिस प्रकार है वैसा मुग्ध इंदु निष्यंद विलोभनीयम, और उस चंद्र से निकलने वाले अमृत जैसे दिखने वाले है वो भगवान, अर्थात परमात्मा किस प्रकार दिखाई देते हैं कि उसके लिए एक उदाहरण कहते हैं, क्योंकि अमृत किरण हाँ ऐसा चंद्र का नाम है, चंद्र से अमृत किरण, जो चंद्र से निकलने वाला किरण जो है वो अमृतमय है, इसलिए चंद्र को अमृत किरण हाँ ऐसा ही नाम है। इसलिए मुग्धेंदु जो है छोटा जो चंद्र है और वृद्ध पूर्णिमा का चंद्र नहीं है, छोटा जो चंद्र है अर्थात तृतीया चतुर्थी पंचमी के जो चंद्र है उससे निकलने वाला जो अमृत तत्व है, अमृत तत्व के समान विलोभनीयम यानी सबको पसंद करने लायक आपका स्वरूप है हयग्रीव भगवान, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाए चंद्र तब अमृत भी थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, तो अमृत जब चंद्र जब फ्रेश रहता है छोटा रहता है तब उसमें से निकलने वाला जो अमृत है वो सफेद रहता है, वैसे सफेद मूर्ति है परमात्मा की मूर्ति, इसलिए उसे कहते हैं छोटा जो चंद्र है उसमें से निकलने वाले अमृत के समान दिखने वाले और सबको अट्रैक्ट करने वाले भगवान का जो स्वरूप है उसी को मुग्धेंदु निष्यंद विलोभनीयम शब्द से कहते हैं। आनंद सुधा प्रसूति, जो देखने वालों को एकदम आनंद आता है, चंद्र को देख के कौन प्रफुल्लित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है, आह्लादित नहीं होता है, ऐसा जो आनंद सुधा आनंद रूपी अमृत को का उत्पत्ति स्थान भूत जो परमात्मा का स्वरूप है, जैसे परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि जिस प्रकार चंद्र सबको संतुष्ट कराता है, छदि आह्लादने धातु ही क्या है, छदि आह्लादने धातु से चंद्र शब्द निष्पन्न होता है, यानी अट्रैक्शन, चंद्र से बढ़कर कोई अट्रैक्शन नहीं है, जिस किसी के जन्म कुंडली में चंद्र बहुत पावरफुल है तो क्या कहते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, और चंद्र वीक है तो वो मन उसका ठिकाना नहीं है, मन का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, ऐसी हालत बनता है अगर चंद्र वीक है तो, इसलिए चंद्र के साथ इसलिए उसे चंद्र अगर वीक है तो लुनाटिक कहते हैं, उस आदमी पागल बन जाता है, कौन पागल बनता है जिसके कुंडली में चंद्र बहुत वीक रहता है ऐसा बताते हैं। इसलिए आनंद सुधा प्रसूति दुग्ध सिंधो हो उदाराम बेलामिद, क्षीराब्दी क्षीर समंदर का जो बहुत लंबा और जो समुद्र का तट है समुद्र तट है ना, वेलाम उदाराम वेलाम इव है, क्षीर समुद्र का जब बहुत बड़ा बड़ा जो किनारा रहेगा उसी प्रकार हम आपको देखते हैं कि यहाँ मतलब सफेद रहेगा किनारा और वहां का बीच बहुत सुंदर रहेगा, उस बीच के समान परमात्मा को देख रहे हैं इधर। नव तव मूर्ति विपस्थिता चेतसी भावयन्ते, बड़े लोग जो पंडित लोग और वेद वेदांतविद लोग जो हैं, वेद वेदांतों को जो जानते हैं मर्मज्ञ जो हैं, वो आपका स्वरूप को इस प्रकार ध्यान करते हैं, वो एक बहुत बड़ा अमृतमय किरण वाला है, ऐसा अमृत किरणों के साथ तुलना करते हैं, और आनंद सुधा प्रसूति आनंद रूपी जो अमृत है उसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं, और दुग्ध सिंधु का समुद्र समंदर का अर्थात क्षीर समंदर का जो बैंक है किनारा है बीच है उसके रूप से मानते हैं, ऐसे बड़े लोग इस प्रकार तीनों स्वरूप में आपको ध्यान करते हैं, ऐसा हम जैसे भक्त लोगों को भी भगवान हयग्रीव का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके लिए एक स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि श्लोक में मुग्धेन्दु निष्यं विलोभनीयां मूर्तिं तवानंद सुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलां द्वारा। मनोगतम पश्यति यस्तदा त्वां मनीषिणां मानसराजांसं स्वयं पुरो भाग विवाद भाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्थम्। मनोगतम पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरो भाव विवाद भाजः किं कुर्वते तस्य गिरः यथार्थम्। ऐसा श्लोक है। मनीषिणां मानसराजहंसं, और ये भगवान कहाँ विराजमान है कि बुद्धिमान लोगों के मन रूपी समंदर में एक राजहंस के समान विराजमान है। मन रूपी समंदर नहीं, मन रूपी जो मानसरोवर है, मनुष्यों का जो मानसरोवर है, मन रूपी मानसरोवर है, और वो भी बड़े बड़े जो पंडित लोग हैं, ये अब जैसे छोटे पंडितों को मन में मत रखना कि बड़े लोग पंडित, बड़े बड़े पंडित लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, उस प्रकार के ज्ञानियों के मन रूपी मानसरोवर में एक राजहंस के समान विराजमान ये परमात्मा है। मनीषिणाम मानस राजहंसम त्वाम, ऐसे विराजमान तुझे राजहंस मानसरोवर में ही चमकेगा, और अन्यत्र जाएगा तो उसको इतना संतोष भी नहीं मिलेगा। ऐसे हयग्रीव भगवान जहाँ विराजमान है तो समझते हैं कि वो मनुष्य अर्थात बड़े बड़े विद्वान लोगों के हृदय रूपी मानसरोवर में सदा संचार करते हैं, अन्यत्र संचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है। भगवान को ध्यान करने की क्षमता जिनमें है उनमें ये विराजमान है। कैसे विराजमान है? मानसरोवर में हंस के समान मन बड़े विद्वान लोगों के हृदय में, हृदय मन रूपी मानसरोवर में, मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान, परमहंस के समान विराजमान है। मानस राजहंसम त्वाम यहा सदा मनोगतम पश्यति, ऐसे विराजमान परमात्मा को अपने मन में भी जो व्यक्ति ध्यान करने के लिए चाहता हो, हम जैसे सामान्य लोग भी जिस परमात्मा को, जो बड़े महर्षियों के हृदयारविंद में, हृदय में, हृदय रूपी एक मानसरोवर में हंस के रूप में विराजमान, हंस जैसे विराजमान परमात्मा को हम सामान्य मनुष्य भी ध्यान करेंगे, हमारे हृदय में ध्यान करेंगे, तो तस्य गिरः उसकी जो वाणी है वो पुरो भाव विवाद भाजः, मैं ही पहले जाऊंगा, मैं ही उनके मुखारविंद में पहले जाऊंगा, ऐसा एक एक शब्द भी स्वयं अहम अहमिकता से आगे आकर विवाद भाजः विवाद करते हैं वो, मैं मुझे जाने दो ना पहले, तुम्हारा भी मतलब यही है, मेरा भी मतलब यही है, तू क्यों पहले जाना चाहते हो, तो मैं पहले जाऊंगा उनके मुखारविंद में, ऐसा एक एक शब्द भी पहले आकर अहम अहमिकता से आकर स्वयं यथार्थम किं कुर्वते, स्वयं अपने आप आकर कैंकर्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मेरे मुझे उपयोग करो, मैं ही उसके लिए सही शब्द हूँ, ऐसा है एक एक शब्द आकर गिरते हैं उनके वाणी में, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक बनते हैं वेदांत दर्शन के मुखारविंद से। मनोगतम पश्यति यस्तदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसम् स्वयं पुरो भाग विवाद भाज किं कुर्वते, किं कुर्वते यानी कैंकर्य करते हैं, तस्य गिरो यथार्हम् अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैः मयूखैः वाचां प्रवाहैः अनिवारितैः ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते। कितना अद्भुत श्लोक है। एक क्षणार्ध भी जो व्यक्ति, एक आधा क्षण भी ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं पास्महे, ऐसा जो भी व्यक्ति बोलता है, थोड़ी देर भी भगवान को अपने हृदयारविंद में ध्यान करता है, तो विशदैहि मयूकैहि आप्लावयन्तं त्वाम्, और किस प्रकार के भगवान को ध्यान करते हैं उसके लिए कहते हैं क्षणार्धमपि, एक आधा क्षण भी विशदैहि सफेद सफेद सफेद क्लियर मयूकैहि किरणों के द्वारा आप्लावयन्तं, हमें डुबाने वाला, अपने किरणों में खुद को डुबाने वाला, यानी भगवान अपने किरणों के द्वारा भक्तों का हृदय को संपूर्ण कर देते हैं, ऐसे विशदैहि मयूकैहि आप्लावयन्तं त्वाम, तुझे ये क्षणार्धमपि जे लोग जिन लोगों जो लोग एक आधा क्षण के लिए भी कलयंती हृदय कलयंती अपने हृदय में ध्यान करते हैं वे लोग क्या बन जाते हैं आगे अनिवार्यते ही वाचाम प्रवाहे ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऐसे वाणी उनके मुखारविंद से निश्चंद होते रहते हैं कि चंदमान होते हैं या अर्थात निकलते रहते हैं टूट पड़ते हैं अनिवार्यते ही अनकंट्रोलेबल अनिवार्यते ही वाचाम प्रवाह ही वाग रूपी प्रवाह बहुत बड़ा बाढ़ आ जाता है वाणी का बाढ़ आ जाता है और भीड़ भी हो जाती है बाढ़ भी हो जाती है तो मंदाकिनी मंदई तुम क्षमंते मंदाकिनी गंगा आकाश गंगा को भी और धीमी बना सकते हैं धीमी गति वाली बना सकते हैं अपने इतनी तेजी से बोलते हैं कि धड़ाधट वाणी का प्रवाह आकर गिरता है जो स्वयं आकाश गंगा को भी अपनी तेजी से मंदी बना देता है इतनी बड़ी वाणी निकलती है उनके मुखारविंद से भगवान हयग्रीव को आधा क्षण के लिए भी जो ध्यान कर लेते हैं जो भगवान अपने अमृत किरणों से सबको डुबाते रहते हैं सबको उसमें आह्लादित कर देते हैं संतुष्ट बना देते हैं उस भगवान को वो क्रूर भगवान तो नहीं है बहुत प्रेमी है और उस प्रेमी भगवान को ध्यान करने में हमें क्या आपत्ति है उस भगवान को क्षणार्ध के लिए भी अपिक्षणार्धम कलयन्ति येत्वा अमाप्लावयन्तम् विशदैर्मयूखैः अपनी विशद किरणों के द्वारा स्पष्ट किरणों के द्वारा जो भगवान हम सबको डुबा देते हैं उस भगवान को क्षणार्ध के लिए भी जो व्यक्ति अपने हृदय अरविंद में ध्यान करता है उसकी वाणी इतनी प्रवाहित होती है कि मानो और मंदाकिनी अर्थात वियत गंगा आकाश गंगा को भी धीमी बना सकती है अर्थात धीर गति वाली बना सकती है इतनी तेजी से वे लोग बोलना शुरू कर देते हैं ऐसा तात्पर्य है अपिक्षणार्धम कलयन्ति ये त्वामाप्लावयन्तम् विशदैर्मयूखैः वाचाम् प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीम् मन्दयितुम् क्षमन्ते कवितार्किकसिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।